Got a Captain Jody in an early town. Spending lots of cash and just riding around. Tas repeat, pera ko nag-multiply. Kotse ko ay makintab, porma ko ay laging fly. Yung sapatos ko malinis, yung damit ko di kupas. Dami nang naging problema, pero lahat nalutas. Yung marunong magdala, swabing swabi yung bitaw. Di umalis sa aking linya, kaya dito naligaw. Malinis ako palagi, walang drogang dadalhin. Di ako nagkakalat, yung trabaho laging clean. Madumi aking kamay kasi kanina nagbilang. Gantong buhay mga hindi hustler ay naiilang. Walang easy money pare, eto'y dahan-dahan pa. Para sa mga matibay, bawal lalampalampa. Pag-uwi ko dun sa bahay, pagkain nakahanda. Niluto ng aking bitch, tapos siya'y nagpaganda. Kasi uuwi ang king, buong araw akong hustlin. Kung di tungkol sa pera, yan ay hindi para sakin. Ilang kaibigan ko pero maraming kakilala. Usapang hindi pera, laging di ko maalala. Sagad ang bawat oras at wala kong sinasayang. Tung mga chikas ko ay lagi akong niyayabang. Sino ba ang hindi proud? Tingnan mo naman si Koy. Ang tamang tawag sa akin, pambihira na Pinoy. Lahat ng babae ko nag-aambag sa aking shit. Yung milyones ay naaamoy ko pare, this is it. Di na pwedeng bumalik, malayo ang narating. Hihiga ako sa pera, tas tulog ng mahimbing. Gising kain ligo, tas kuhain na ulit ang cash. Kita ko isang dangkal, idadagdag sa aking stash. Two joints, international, kahit anong coast. Kuhaan mo ako ng picture, katabi ang aking host. Di ko sila tinatago, sa isang kotse kami. Tinanong mo ba't ganun ako, kaya ko kasi. Joints parang mafia.